بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران رواية إمام بخاري از عائشة مادر من همسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله از اون راضی باد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکند که رسول الله فرمودند مثل الذی یقرا القرآن مانندی آن کسی که مثال آن کسی که قرآن میخواند و قرآن خوان هست و هو حافظ له و او حفظ کننده قرآن هست و قرآن را حفظ میکند مع سفرت الکرام البرره آن همنشینی فرشتگانی نویسنده و بزرگوار و نیکوکار میگردد هر انسانی که قرآن حفظ میکند و قرآن میخواند آن انسان با فرشتگان و نیکوکاران یک جا می باشد و مثل الذی یقرأ و هو یتعاهده و هو علیه شدید فله اجران و مثال کسی که قرآن می خواند و آن انسان یتعاهده خود را وظیفه دار می داند و هو علیه شدید به او به قرآن سخت دقت می دهد اهمیت می دهد و هر فرمان از قرآن هست به اون عمل می کند و سعی و کوشش می کند که آن انسان قرآن حفظ کرده اش را فراموش نکند فلهو اجران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید پس اون انسان دو چند ثواب می گیرد پس برادران عزیز و مهربان در این حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضیلت و بزرگی آن کسی که قرآن خوان هست و آن کسی که می تواند قرآن را تلاوت بکند و می تواند قرآن را ورق بزند و بخواند بیان میکند که آن انسان در روز سختی و در روز وزمینی قیامت همنشینی فرشتگان همنشینی نویستگان بزرگوار و نیکوکاران میگردد و هر انسانی که باز قرآن میخواند و عهد و پیمان با قرآن میبندد و سعی و کوشش میکند که قرآن فراموش نشود آن قرآنی که آن سوره ها و آیت هایی که تلاوت می کرد و حفظ کرده بود با آن عمل می کرد و فراموشش نمی کرد پس آن انسان از این مثال اوله از انسانی یکمی که همراه فرشتگان و نویسندگان بزرگ و نیکوکاران یک جا هست از این ده دو چند ثواب می گیرد و ثواب اون انسان عمل کننده و عهد بند عهد بستنده که عهد می بندد با قرآن پاداش و ثواب آن انسان دو چند و زیاد است پس دوستان عزیز قرآن خوان گردید و عهد ببندید با جان خود که قرآن را از خود کنید و قرآن را تلاوت بکنید و هر فرمانی که قرآن برای شما می دهد به آن عمل کنید تا اینکه نیکوکار و در روز قیامت همنشینی فرشتگان و نویسندگان بزرگ یک جا باشید و هم نشین شوی. این حدیث را امام بخاری الله رحمتش کند برای ما و شما پیشکش کرده است و روایتش کرده است.